dupa, jak mi bicik wchodzi. Yo. Dzwoni do mnie tata i mówi, że płyta nie siada. Dzwoni do mnie Solar i mówi, że płyta nie siada. Dzwoni do mnie Fanno i mówi, że płyta nie siada. Mówi, że dałem mu mój numer w Łodzi, a nie wiem co gada. Nie wiem, czy złapią to, o co mi chodzi. Chyba nie wiedzą co gadam. Chyba nie wiedzą co gadam. Mówią, że już się nie nadam. Najgorszy na sławę, najgorszy na sam, najgorszy na chuj, w sumie nie wypada. Daję wam serce na dłoni, ono nie oni mi coś podpowiada. Daję wam serce na dłoni, ono nie oni. Daję wam serce na dłoni, ono nie oni mi coś podpowiada tylko. Jebie mnie Olis, jebie mnie Rowley. Nie liczę nic, jeśli to nie Bitcoin. Nie liczę na nic, dziwko, nie znamy granic, żyjemy szybko. Udało się wszystko rozpierdolić, spełniłem sportową, lecz nie była moją jedyną ambicją. CSP jedzie do mnie winną, chyba Aspergera, mam Abraham Lincoln. Biografia leży na kominku. 8 baniek, jeśli będę w ringu. Pojebane gadamy na drinku z day one'em o tym. Powiedział masz talent, kiedy oglądałem mam talent i potrzebowałem w kurwę dopingu. VNM by tu dodał synku. Tamte typy zlagowane. Na naszym lanie trudno się przyjebać do pingu. Jebać industrii. Popkillerów kilkanaście w chacie mam. Stoją na kiblu. Książka Rick Rubina w Kindlu. Chuja wiesz o Ryszku Ridlu. Wychowani w katolickim kręgu. Tu nie mówisz nam, tylko mówisz pingu. W podstawówce byłem mistrzem w pinglu. Byłem sam, a wygrałem w deblu. Od debili wyzywali mnie. To jak grali w Palant, rozjebałem siedmiu. Trzy gwiazdki zdobyłem w tej grze. To wysłali SWAT i wysłali śmigło. Pora podbić świat. Znamy Denzel Curry. To nie czary dziwko. Ciężej przez ciężary nam. Nie ma tego złego, no bo łatwiej w real talk. Propozycje od labeli w UK mam. Przez komputer piszę kit, że szybko. Poszło to, co łatwo przyszło. Mata skończył się i zniknął. Dzwoni do mnie tata i mówi, że płyta nie siada. Dzwoni do mnie Solar i mówi, że płyta nie siada. Dzwoni do mnie Fanno i mówi, że płyta nie siada. Mówi, że dałem mu mój numer w Łodzi, a nie wiem co gada. Nie wiem, czy złapię to, o co mi chodzi. Chyba nie wiedzą co gadam. Chyba nie wiedzą co gadam. Mówią, że już się nie nadam. Najgorszy na sławę, najgorszy na sam, najgorszy na chuj, w sumie nie wypada. Daję wam serce na dłoni, ono nie oni mi coś podpowiada. Daję wam serce na dłoni, ono nie oni.